shida na dhiki zote za kwangu kama mziki kipaji changu sitaminiki na ndugu zangu kwa ni rafiki jamaa zangu napenda pale unapomwaga rai ila usijeleta paparazi na huku kwa tumbo na wakusha na umia mikono kwa kuvunja nazi uchuchuma unabaya Wamekuja na kamera kumbe kimeo Wamekuja na mamwela kisa chileo Wamekuja na kamera kumbe kimeo Wamekuja na mamwela kisa chileo Uchuchuma unabaya inuka Uchuchuma mambo baya inuka Uchuchuma unabaya inuka mambo baya Yani leo midugu zangu wanangu masikini wanani ada kwa jasho langu kidogo changu nachokipata siku kificha achola lami na moyo upendo fula saa mweza kumilo ya choki nyona unapakia unashindwa sema pepio ushakula madawa mweza kumikolo atoki nyona unachachia na nisikia po baridi we sweta langu situ toke kende kijiji kipenzi changu nivimpe mtoru figi na baby hong haunti kende kimbiji kwa bibi yangu na punguza masiala ya tatawala sijeleta mazani na mi niko imani niko imani langi kwa mani peda na soko sako nipenda ufanye shirem ila na mi nakomba nifanye wa istaren tunguli manyanga nifunge nisireje so kama nashindwa penda nogopa ya sireje na pipi niseme daka mchumba kigogo mashara vusi mjua Nasokosa kusema chachoka kifichogo na chafakisi nwe Na vipi nishindeje mkanga zarani na chachumasi nwe Na mimi soka masipendi sita manene nipendasi mjwe Mbasi na yanga mario O mario Simba mario O mario Basi manara mario O mario Nigezi mario O mario Nini wakati unaishi ukweli Unajishowa nini na badu na wasebule Uinge unanini wakati unaishi ukweli Unajishowa nini na badu na wasebule Mbasi na yanga mario O mario Simba mario O mario Basi manara mario O mario Nukezi mario